e verde, dedițel mă. Fă-mă, Doamne, porumbel mă. La puica, pe umerel mă, să-mi-o ciugui de cercele mă. De cercele s-o ciugulesc mă, de dragoste să-i vorbesc mă, să-i vorbesc și să vorbesc că of, of. Inima să-mi răcorească. Trasă-n condimă, of, nu mă lăsa drum să fie mă, că dragostea nu-i moșie. Of, numai lacrimi și urgini.